श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। व्याख्यान के 5 अंशों में से 4 कृत्यों को भगवान भाष्यकार ने द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध के विषय में संपन्न कर दिया है। पंचम कृत्य आक्षेपस्य समाधानात्मक, इसे भाष्य में भगवान भाष्यकार संपन्न कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मात्म एकत्व तथा प्रपंच का मिथ्यात्व बताया है। यही वेदांत का तात्पर्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो समस्त उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है, उसे क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, इस आधे श्लोक में भगवान ने बताया। क्षेत्रज्ञं माम विद्धि से ब्रह्मात्म एकत्व बताया, क्षेत्र है जीव, जीव क्षेत्रज्ञ, और माम शब्द से ब्रह्म को लेना है, क्योंकि स्वयं ब्रह्म ही कृष्ण के रूप में उपदेष्टा है। तो शोधित तदर्थ है माम पदार्थ, और शोधित तोमर्थ है क्षेत्रज्ञ पदार्थ, और दोनों का सामानाधिकरण्य अभेद अर्थ में है, एकत्व अर्थ में है। तो क्षेत्रज्ञम माम विद्धि का अर्थ निकलेगा जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अलग नहीं। तत्त्वमसि वाक्यार्थ को क्षेत्रज्ञम माम विद्धि से बताया, और च शब्द से क्षेत्र को लेकर के क्षेत्रम अपि माम विद्धि, ऐसा एक वाक्य बनता है। इससे सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो श्रुत्यर्थ है, इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया। क्षेत्रम अपि माम विद्धि, इसमें अपि शब्द दृष्टांत के लिए, जैसे क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, ऐसे क्षेत्र भी मैं ही हूँ, क्षेत्र मेरा ही विवर्त स्वरूप है। तो जैसे श्रुति भगवती सर्वम खलविदम ब्रह्म कहती हैं, गीता में वासुदेव सर्वमिति कहा गया, ऐसे यहाँ पर क्षेत्रम अपि माम विद्धि, इसमें क्षेत्रम और माम में जो समानाधिकरण प्रयोग है बाध अर्थ में है, तो क्षेत्र स्वरूप का बाध करके अध्यस्त क्षेत्र होने के कारण अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान हुआ करता है। तो अधिष्ठान रूपता अध्यस्त क्षेत्र की क्षेत्रम अपि माम विद्धि से बताई है। तो क्षेत्र अध्यस्त है का मतलब कल्पित है, मिथ्या है। तो जगन मिथ्या, ये जो अर्थ है, उसे क्षेत्रम अपि माम विद्धि से बताया है। तो क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, यह गीता वाक्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस वेदांत के परम तात्पर्य का प्रकाशक है, ज्ञापक है। और ये जो इस श्लोक का अर्थ है इस पर किए जाने वाले आक्षेप का समाधान रूप जो व्याख्यान का पंचम कृत्य होता है उसे भगवान संपन्न कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार जीव ब्रह्म को एक मानने पर द्वैतवादी को प्रतीत हो रहे हैं ब्रह्मात्म एकत्व। इस सिद्धांत में दोष संसारी जीव से ईश्वर को अभिन्न मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या असंसारी ईश्वर से जीव को अभिन्न मानने पर जीव को असंसारी मानेंगे तो संसारित्व का आश्रय कोई न होने से संसार का अभाव प्रसंग। इन दोषों का निराकरण भगवान भाष्यकार ने परमार्थतः असंसारित्व और आविद्यक संसारित्व बता करके किया, विद्या अविद्या का वैलक्षण्य बता करके। अब प्रमाता प्रमेति प्रमेय रूप द्वैत को यदि मिथ्या मानेंगे तो शास्त्र में अनर्थक यानी अप्रामाण्य की आपत्ति नामक दोष पूर्व पक्षी ने बताया, इसका भी निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया यह बता करके कि ज्ञानी के लिए तो प्रमातृत्वादि द्वैत न होने के कारण शास्त्र प्रामाण्य का प्रयोजक ही द्वैत न होने से उसकी तो अद्वैत में निष्ठा है, वासुदेव सर्वमिति इस भाव में प्रतिष्ठित है ज्ञान अवस्था में ज्ञानी विवेकी, इसलिए शास्त्र प्रामाण्य या अप्रामाण्य का प्रयोजक प्रमातृत्वादि द्वैत दर्शन विवेकी में न होने से विवेकी के लिए शास्त्र अप्रामाण्य इष्टापत्ति है और अविवेकी को तो शास्त्र प्रामाण्य अप्रामाण्य का प्रयोजक प्रमातृत्वादि द्वैत भास रहा है अविद्या अवस्था में और उस अविद्यक द्वैत को लेकर के शास्त्र में प्रामाण्य उपपन्न हो जाएगा व्यावहारिक, उसके लिए फिर अविद्वान को इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट निवृत्ति का उपाय जानने की इच्छा है तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति उपाय जिज्ञासु को इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट निवृत्ति का उपाय बताने वाला शास्त्र विधि निषेधात्मक सार्थक हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। इसलिए अविद्वान के लिए प्रमाण है, विद्वान के लिए अप्रामाण्य अभिष्ट है, यह बता करके समाधान किया। और विद्वान में भी जो प्रकारांतर से आशंका की गई थी अविद्वान के तरह संसारित्व का प्रयोजक अहम अभिमान मम अभिमान दिखता है करके, तो कहा कौन से पंडित में दिखता है, यदि अविक्रिय आत्मदर्शी पंडित है, पंडित की परिभाषा है अविक्रिय आत्मदर्शी, तब तो अविक्रिय आत्मदर्शन करने वाले को कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विकार अपने में प्रतीत ही नहीं होगा, उसमें अहम अभिमान मम अभिमान नहीं रहेगा और संसारित्वादि दर्शन ही पांडित्य है, तो वैसा पांडित्य तो पूर्वाग्रह है, शास्त्र सम्मत पांडित्य नहीं है, वह पांडित्य जिसके पास है उसी के पास रहने दे, अपने पास लाने का प्रयत्न श्रेयस काम मुमुक्षु न करें, जिज्ञासु न करें, ये बता करके उसका निराकरण कर दिया। अब ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं यानी सिद्धांत के अनुसार ये निश्चित हुआ कि द्वैत मात्र संसारित्व जो है दुखित्वादि आविद्यक है, इसलिए अविद्यक होने से जैसे अविद्यक सर्पादि से विषैली नहीं होती रस्सी, अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से दूषित या गुणवान नहीं होता, गुण या दोष अधिष्ठान में संश्लिष्ट नहीं होते अध्यस्त के, तो ये जो दुखादि मन रूपी क्षेत्र का धर्म है, दोष है, तो मन रूपी क्षेत्र के मन रूपी कल्पित क्षेत्र के इच्छा द्वेष राग सुख दुखादि दोषों से मन रूपी क्षेत्र का जो अधिष्ठान है वह दूषित नहीं होगा। जैसे भ्रांति से कल्पित सर्प के विष से विषैली नहीं होती रज्जु, ऐसे ही मन के राग द्वेषादि दोषों से उसका अधिष्ठान आत्मा भी क्षेत्रज्ञ असंश्लिष्ट रहेगा। दृश्य के एक तो ये है कि अध्यस्त के गुण दोषों से अधिष्ठान प्रभावित नहीं होता, दूसरा दृश्य के गुण दोषों से दृष्टा संश्लिष्ट नहीं होता, ये दो युक्तियां हैं। तो जैसे मकान के गुण दोषों से मकान को देखने वाला गुणवान या दोषवान नहीं होता, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ का दृश्य जो क्षेत्र है अव्यक्त से लेकर के शरीर पर्यंत सब, और उस दृश्यगत गुण दोषों से क्षेत्रज्ञ संश्लिष्ट नहीं होगा। ज्ञेय का जो धर्म है वह वस्तुतः ज्ञाता में नहीं आता। इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके ये कहा जा रहा है कि अविद्यक ही संसार होने के कारण अविद्यक संसार से आत्मा वस्तुतः दूषित नहीं होगा। अब पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो अविद्यावत्व है यही संसारित्व है, तो आत्मा में अविद्या है यदि तो अविद्यावत्व ही संसारित्व होने से तत्कृत दुखित्वादि भी रहेगा और ये प्रत्यक्ष हो रहा है। तो कहा ये अविद्यावत्व किसका धर्म है, दिख रहा है यदि तो ज्ञेय कोटि में जाएगा, और ज्ञेय से ज्ञाता का वस्तुतः संश्लेष नहीं होता, संबंध नहीं होता। दृश्य के गुण दोषों से दृष्टा अप्रभावित रहता है, इस अभिप्राय से अविद्यावत्व रूप संसारित्व यदि प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो रहा है कह रहे हो, तो उपलब्ध हो रहा है का अर्थ है ज्ञेय है संसारित्व अविद्यावत्व, ज्ञेय है तो जिसको दिख रहा है वो दिखने वाला जो संसारित्व है वह देखने वाले से संश्लिष्ट नहीं होगा, युक्त नहीं होगा। और ये यदि ये कहो कि अविद्या वत्व ये धर्म ज्ञेय होता हुआ भी ज्ञाता से संश्लिष्ट क्यों नहीं होगा, तो ये कहा कि ज्ञेय का ज्ञाता के साथ संबंध नहीं होता, न तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातो संसर्ग अनुपपत्ते से। और यदि ज्ञेय होता हुआ भी ज्ञाता के साथ संश्लेष हो जाएगा तो फिर ज्ञेयत्व तो नहीं रहेगा। जैसे नदी का समुद्र के साथ संश्लेष होता है तो फिर नदी का नदीत्व समाप्त होता है, ऐसे ज्ञेय का ज्ञाता के साथ संश्लेष होने का अर्थ है तादात्म्य संश्लेष होना। तो ज्ञाता के साथ तादात्म्य हो जाएगा ज्ञेय का, तो ज्ञेय बाधित हो जाएगा, ये ज्ञेय नहीं रहेगा, उसमें ज्ञेयत्व की अनुपत्ति होती है, ज्ञात्री कोटि में जाएगा। तो इसलिए आत्मा का धर्म यदि मानना है अविद्यावत्व को और उसके कार्य दुखित्वादि को, तो मानना पड़ेगा फिर उसकी प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती, यानी ज्ञेय नहीं है वो। आत्मा का स्वभावभूत धर्म है, तो आत्मा ज्ञेय नहीं होता तो उसका स्वभावभूत धर्म भी ज्ञेय नहीं होगा, उसमें ज्ञेयत्व तो नहीं रहेगा। तो प्रत्यक्ष न उपलब्ध्यते ये कहना नहीं बनेगा। और पूर्व पक्षी ने पहले ही कहा कि दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलब्ध्यते, तो ज्ञेयत्व उनमें नहीं छोड़ करके ही आत्मधर्मत्व माना जा सकता है। और जो ज्ञेय है गीता कहती है वो क्षेत्र है, और ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, और दो ही कोटियां हैं, या तो क्षेत्र कोटि यानी दृश्य कोटि, या तो क्षेत्रज्ञ कोटि यानी दृष्टि कोटि। हर एक वस्तु को इन दो कोटि में से किसी एक कोटि में रहना पड़ेगा, या तो क्षेत्र कोटि में या क्षेत्रज्ञ कोटि में। तो अविद्यावत्व को क्षेत्र यदि ज्ञेय मानना है तो क्षेत्र कोटि में जाएगा, और ज्ञाता का धर्म फिर वो नहीं हो पाएगा, ज्ञाता से उसका संश्लेष नहीं बनेगा। और ज्ञात्री कोटि में रखना है, ज्ञाता का स्वभावभूत धर्म मानना है, तो ज्ञेयत्व नहीं रहेगा। इस अभिप्राय से ये कहा कि ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते, ये निर्धारित हो जाए तो अविद्या दुखित्वादे क्षेत्रज्ञ धर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्ष उपलब्ध्यत्वं इति विरुद्धं उच्यते, ये प्रमाण विरुद्ध तथा युक्ति विरुद्ध बात हो जाएगी। शास्त्र भी दो ही कोटियां बता रहा है, युक्ति भी दो ही कोटि बता रही है, तो युक्ति तथा शास्त्र विरुद्ध ये बात होगी। अविद्या वत्वादि को ज्ञेय मान करके क्षेत्रज्ञ का स्वभावभूत धर्म मानना, ये युक्ति तथा शास्त्र विरुद्ध है। इसे कहा तो फिर ये अविद्यावत्व जो प्रतीत हो रहा है वो, तो कहते हैं अविद्या मात्र अवष्टम्भात केवलम, ये अविद्यावत्व यदि आत्मा में प्रतीत हो रहा है तो वह केवल भ्रांति से है, भ्रांति सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध नहीं है। प्रमाण से क्षेत्रज्ञ में अविद्यावत्व सिद्ध नहीं हो सकता। रस्सी में जैसे सर्प भ्रांति सिद्ध है, सीप में चांदी भ्रांति सिद्ध है, ऐसे आत्मा में अविद्यावत्व भ्रांति सिद्ध है, सोता नहीं माना जा, युक्ति और शास्त्र से सिद्ध नहीं होता। यही युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो इत्यादि अध्यास आक्षेपक भाष्य के द्वारा बताया गया है कि विचार से आत्मानात्मा का परस्पर अध्यास अनुपपन्न है। उसी बात को यहाँ पर एक प्रकार से अविद्यावत्व आत्मा में युक्ति तथा विचार से अनुपपन्न है ये बता दिया सिद्धांतियों ने। वहां पूर्व पक्षियों ने कहा था, यहां सिद्धांती कह रहा है। वहां भी सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी की इस बात को स्वीकार कर दिया था कि ठीक है, विचार से युक्ति से आत्मानात्मा का तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव होने के कारण नहीं बन सकता तादात्म्य अध्यास, लेकिन तब भी अनुभव में आ रहा है, इसलिए नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम के अनुसार जो अनुभव सिद्ध अर्थ हैं उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता। फिर वो अनुभव दो प्रकार का, एक यथार्थ अनुभव, दूसरा अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव है भ्रांति, तो भ्रांति से यदि होता है तो उस भ्रांति सिद्ध अनुभव को, क्या नाम, वो वस्तु को माना जाएगा अध्यस्त, कल्पित, मिथ्या, तो अध्यास मिथ्या है। ये वहां पर बता, ऐसे यहां पर भी यही कह रहे हैं कि संसारित्व क्षेत्रज्ञ में स्वतः नहीं है, अविद्यक है, मिथ्या है, भ्रांति से है। तो अविद्या मात्र अवष्टम्बात केवलम, तो कहा यदि ऐसा है, अविद्या सिद्ध है संसारित्व, तो वह अविद्या किसकी है, यानी अविद्या का आश्रय कौन है? वह आपके मत में स्वतंत्र मानेंगे, उसका स्वतंत्र अस्तित्व मानेंगे तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा, आप तो अद्वैती हो। तो ये अविद्या किस में रहती है, किसकी है? तो कहते हैं यस्य दृश्यते तस्य सा, तो जिसमें दिख रही है उसमें है वो अविद्या। तो कहा कि किसमें दिख रही है, आश्रय विशेष को पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा। तो कस्य दृश्यते, यानी अविद्या का आश्रय विशेष कौन है? सामान्य रूप से तो आश्रय आपने बताया कि जिसमें वो दिख रही है वह उसका आश्रय है, लेकिन वो आश्रय विशेष हम नहीं देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो आश्रय विशेष कौन है अविद्या का, बताइए कस्य दृश्यते, इससे पूछा पूर्व पक्षी ने वेदांति से। तो वेदांतियों ने कहा कि अत्र उच्यते, इसके विषय में कहा जाता है कि ये अविद्या कस्य दृश्यते, यानी अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, यह प्रश्न निरर्थक है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि यदि अविद्या का आश्रय विशेष जान करके अविद्या का आश्रय विशेष कौन है यह प्रश्न हो रहा है, तब तो जिसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसी विषयक प्रश्न व्यर्थ है। तो ये कह रहे हैं दृश्यते चेत, अविद्या यदि दिख रही है तो तदवंतम अपि पश्यसि, अविद्या धर्म है, तो धर्म का प्रत्यक्ष धर्मी प्रत्यक्ष के बिना नहीं होता, तो अविद्या रूप धर्म को तुम आश्रित को प्रत्यक्ष मान रहे हो, तो उसके आश्रय का भी तुम्हें प्रत्यक्ष हो रहा, अविद्या दृश्यते ये कह रहे हो, तो कस्य दृश्यते, यानी कहाँ दिख रही है ये पूछ रहा है, का मतलब दिख रही है तो स्वीकार कर रहा है अविद्या प्रत्यक्ष है करके। तो अविद्या रूप धर्म यदि दृश्य है तो उसके आश्रय के बिना, आश्रय प्रत्यक्ष के बिना आश्रित प्रत्यक्ष नहीं होता, तो आश्रय को भी तुम प्रत्यक्ष कर रहे हो इसका अर्थ। और फिर जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है, जिसे देख रहे हो, उसी विषय प्रश्न कर रहे हो, तो ये प्रश्न निरर्थक है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम अपि पश्यसि, इसी का उपादन है कि न च तद्वति उपलभ्यमाने स साकस्य इति प्रश्नो युक्त नच का अन्वय युक्त के साथ है, तो तदवती उपलभ्य माने सति यानी अविद्यावती उपलभ्य माने सति। अविद्यावती का अर्थ है अविद्याश्रय, तदवती का अर्थ है अविद्या का आश्रय उपलभ्यमान हो रहा है, दृश्यमान है यदि, तो अविद्या के आश्रय को देखते हुए अविद्या का आश्रय विशेष कौन है ये प्रश्न नहीं बन सकता, ये अनुपन्न है। इसे दृष्टांत से समझाते हुए कहा कि नहीं गोमती उपलभ्यमाने गावह कस्य इति प्रश्न अर्थवान भवे। गाय के मालिक को देख रहा है कि देवदत्त की ये गाय है करके, और फिर भी ये पूछें कि ये गाय किसकी है जान करके देव गाय के मालिक को, तो ये प्रश्न जैसे निरर्थक माना जाता है। ऐसे ही अविद्या आश्रय को देखते हुए अविद्या का आश्रय कौन है ये प्रश्न व्यर्थ है। पूर्व पक्षी ने ननु इत्यादि से आशंका की, दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य की कि ननु विषयो दृष्टांतो गवाम विषमो दृष्टांत या विषय छपा ननु विषमो दृष्टांत गवाम तद्वतस्य प्रत्यक्षत्वात् संबंध अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थक। तो पूर्व पक्षी दृष्टांत को तो दृष्टांत में प्रश्न वैयर्थ्य स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जो संबंधी है देवदत्त रूप स्वामी और गो रूपी, स्वस्वामी भाव संबंध है, स्व से गो को ले लीजिए, वो भी प्रत्यक्ष हैं, एक संबंधी गो और दूसरा संबंधी उसका स्वामी देवदत्त, इसलिए उनका संबंध भी प्रत्यक्ष होगा स्वस्वामी भाव, तो स्वस्वामी भाव रूप संबंध प्रत्यक्ष होने से उचित है मान लिया, लेकिन ये प्रश्न व्यर्थ है करके मान लिया। दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी कहते हैं न तथा अविद्या तद्वांच प्रत्यक्षो, अविद्या और अविद्यावान ये दोनों प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे गो और गौ का मालिक प्रत्यक्ष है ऐसे अविद्या और अविद्यावान प्रत्यक्ष न होने से उनका संबंध गृहित नहीं होगा। यतः और संबंध गृहित न होने के कारण प्रश्न सार्थक हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा। कहते यतः प्रश्नो निरर्थक स्यात्, यदि दोनों संबंधी प्रत्यक्ष होते हैं तो उनका संबंध भी प्रत्यक्ष होता, प्रश्न निरर्थक होता, लेकिन यह संबंधी प्रत्यक्ष न होने के कारण संबंध अगृहित होने से कस्य अविद्या यह प्रश्न सार्थक है, यह पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं तो यदि ये अविद्या प्रत्यक्ष नहीं है और अविद्यावान भी प्रत्यक्ष नहीं है, दोनों अप्रत्यक्ष हैं तुम्हारे कथनानुसार, दृष्टांत में तो तुम कह रहे हो गाय और गाय का स्वामी दोनों प्रत्यक्ष हैं, इसलिए उन दोनों का संबंध प्रत्यक्ष है, प्रश्न व्यर्थ है। लेकिन तुम यहाँ पर ये कहने जा रहे हो कि अविद्या तथा अविद्यावान दोनों भी अप्रत्यक्ष हैं और इसलिए उनका संबंध अप्रत्यक्ष होने से ये प्रश्न सार्थक है, कस्य अविद्या इत्याकारक। तो हम ये पूछते हैं इस प्रश्न करके तुम अप्रत्यक्ष अविद्यावान का अविद्या के साथ संबंध जानना चाहते हो, इसलिए तो प्रश्न कर रहे हो कि अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, तो अविद्या के आश्रय विशेष को जो अप्रत्यक्ष है, अविद्या का आश्रय, तो अप्रत्यक्ष अविद्यावान का अविद्या के साथ संबंध जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा, किस लिए जानना चाहते हो, प्रश्न किया जा रहा है। जिस विषय को उसका ज्ञान सफल होना चाहिए ना, तो अब तुम्हारे अनुसार अविद्यावान अप्रत्यक्ष हैं, अविद्या अप्रत्यक्ष हैं, उनका आपस में संबंध जानना चाहते हो। तो अप्रत्यक्ष अविद्यावान के साथ अविद्या संबंध को जान लेने से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, ये अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तवस्यात्, इससे पूछा सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को कि अप्रत्यक्ष जो तुम्हारे अनुसार अविद्वान हैं, अविद्यावान हैं, उसके साथ अविद्या का संबंध इस प्रश्न के उत्तर द्वारा तुम जानोगे तो जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा, कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा तुम्हारा, का मतलब ये जानना संबंध अप्रत्यक्ष अविद्यावान के साथ अप्रत्यक्ष अविद्या का संबंध जानना निरर्थक है, इसलिए प्रश्न निरर्थक है ये कहा जाएगा। तो यदि ये कहें पूर्व पक्षी तो ही बता रहे हैं उसी की बात कि अविद्यायाः अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्, सा का अध्ययन करना कि अविद्यायाः अनर्थत्वात् सा परिहर्तव्या स्यात्, कहे अविद्या अनर्थ का हेतु है, दुखित्वादी है अनर्थ, और दुखित्वादी अनर्थ का कारण यदि कोई है तो कौन है, अविद्या, ये कार्य अविद्या अध्यास, और उसका कारण है स्वरूप विषय का ज्ञान रूप मूल अविद्या। भाष्कर भगवान उसे अनर्थ का हेतु बताते हैं, अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, तो ये अनर्थ का हेतु अध्यास ही होने से इस अध्यास की निवृत्ति अपेक्षित है। तो अविद्यायाः अनर्थ हेतुत्वात्, अविद्या अनर्थ का कारण होने से अविद्यायाः अविद्या परिहर्तव्या, ऐसा लगाना सा परिहर्तव्या, तो अनर्थ के हेतु का परिहार करना जरूरी है, निराकरण, तो जिसका निराकरण करना है, जिसको निवृत्त करना है, नष्ट करना है, वो कहाँ रहता है ये जानना जरूरी है। तो अध्यास को नष्ट करना है तो अध्यास को नष्ट करने के लिए अध्यास का आश्रय विशेष जानना जरूरी है। आप कहते हो कि अप्रत्यक्ष अविद्यावान के साथ अविद्या का संबंध आश्रय आश्रयी भाव जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा, तो कहते हैं कि अविद्या ये अनर्थ का हेतु होने से उसका परिहार करना जरूरी है, और उसके परिहार के लिए उसका आश्रय विशेष जानना जरूरी है, जिस आश्रय में रहती है उस आश्रय को जानने के लिए हमने प्रश्न किया कि कस्य अविद्या दृश्यते, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होने पर इसका उत्तर दिया जा रहा है कि यस्य अविद्या स ताम परिहरिष्यति, कहते हैं अविद्या का आश्रय तो प्रत्यक्ष नहीं है तुम्हें, तो अविद्या अनर्थ का हेतु है मान लिया, जैसे अग्नि प्रज्वलित अग्नि दहा का कारण है, लेकिन जहाँ प्रज्वलित होगा वहाँ दहा उत्पन्न करेगा, ऐसे अविद्या जहाँ रहेगी वहाँ अनर्थ को उत्पन्न करेगी। तुम्हें तो वो अविद्या का आश्रय प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि अविद्यावान दिख नहीं रहा है, अप्रत्यक्ष है। दृष्टांत दार्ष्टांत में वैश्य में बताते समय ये कहा ना, अविद्यावान अप्रत्यक्ष है करके। तो अविद्या जहाँ रह रही है, जिसमें रह रही है उसमें अनर्थ उत्पन्न करेगी, और उसमें अनर्थ उत्पन्न कर रही है तो उसे आवश्यकता है अनर्थ उत्पन्न करने वाले अविद्या को निवृत्त करने की। तुम्हें क्या पड़ा है उससे? तो इस अभिप्राय से ये कहा कि यस्य अविद्या स ताम परिहरिष्यति, कि जिसमें अनर्थ उत्पन्न कर रही है अनर्थ की हेतु होता अविद्या, वह अपने अनर्थ की हेतु होता अविद्या का परिहार करेगा। इससे तुम्हें क्यों कष्ट है? क्योंकि तुम तो जानते ही नहीं हो अविद्यावान को, अप्रत्यक्ष है तुम्हारे लिए तो अविद्यावान। अब ये कह रहा है कि ननु मम एव अविद्या, कहते किसी मेरे से अलग किसी अन्य में अनर्थ का हेतु भूता अविद्या नहीं है, मेरे में ही है। मम अविद्या, तो अविद्या तो मेरे में ही अनर्थ उत्पन्न कर रही है, इसलिए मेरे में रह रही है। तो मम अविद्या, तो कहते यदि तुम्हारे अंदर अविद्या है तो प्रश्न ये कस्य अविद्या, ये जो प्रश्न है अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, ये निरर्थक ही है जो हमने शुरू में कहा। तो ये कहा जा रहा है कि जानासी तरही अविद्याम तद्वंतं च आत्मानम, यदि तुम्हारे में अविद्या है तब तो अविद्या को भी तुम जान रहे हो, और अविद्या का आश्रय मैं हूँ इस रूप में अपने आप को भी जान रहे हो। तो और तो इसलिए अविद्या आश्रय का तो तुम्हें ज्ञान होने से अविद्या किस का आश्रय विशेष कौन है, ये प्रश्न निरर्थक है। अब वो कहता है कि जानामि न तु प्रत्यक्षेण, जानता तो हूँ अविद्या और अविद्यावान आत्मा को, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान रहा हूँ। इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष से नहीं जान रहा हूँ लेकिन जान रहा हूँ अविद्या के आश्रय को, तो फिर अनुमान से जानोगे। जैसे पर्वत में धूम को देख करके वन्नी का अनुमान किया जाता है, अनुमान से निश्चय होता है, ऐसे मैं जानता तो हूँ अविद्या तथा अविद्यावान अपने को लेकिन प्रत्यक्ष से नहीं जानता हूँ। इसका अर्थ है सिद्धांति कह रहे हैं अनुमान से जानते हो, तो अनुमाने न चेत जानासी, तो अनुमान होगा अनुमान से जानने के लिए। जैसे पर्वत में वन्नी को अनुमान से जानने के लिए अनुमान का आकार बनता है पर्वतो वन्नीमान धूमात यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महानसम, ये उदाहरण है। ऐसे ही ये बन जाएगा अनुमान कि अहम अविद्यावान अविद्या कार्यवत्वात, अविद्या का कार्य है दुखित्वादि, तो अहम अविद्यावान दुखित्वादि दुखित्वात, दुखित्व यह अविद्या का कार्य है इसलिए दुखित्वात, और व्यतिरेकेन यन्नैवं तन्नैवं यथा मुक्तात्मा, ऐसा लगाना। ये व्यतिरेकी उदाहरण हो जाएगा कि जिसमें दुखित्वादि नहीं है उसमें अविद्या भी नहीं है, अविद्या जिसमें नहीं है उसी में दुखित्वादि नहीं रहता। मुक्तात्मा में दुखित्वादि नहीं है तो अविद्या नहीं है इसलिए, और मेरे में दुखित्वादि हैं इससे मैं अनुमान करता हूँ कि दुखित्वादि का हेतु अविद्या वत्व मेरे में है, अहम अविद्यावान। इस प्रकार इस अनुमान से जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात्, वन्नी का कार्य धूम पर्वत में देख करके वन्नी का धूम में क्या नाम पर्वत में अनुमान किया जाता है, ऐसे ही अविद्या का कार्य दुखित्व मेरे में देख करके मैं अनुमान कर रहा हूँ कि मैं अविद्यावान हूँ, ऐसे अनुमान से जान रहा हूँ। तो कहते हैं अनुमाने न चेत जानासि अहम अविद्यावान दुखित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा मुक्तात्मा। इस अनुमान से यदि तुम अविद्या तथा अविद्यावान अपने आप को जानते हो तब तो कथम संबंध ग्रहणम्। तो कहते हैं फिर अविद्या और तुम्हारा जो स्वस्वामी भाव संबंध है वो संबंध ग्रहण उस समय नहीं हो पाएगा। कथम संबंध ग्रहणम्, तो अविद्या तथा अविद्या के आश्रयभूत तुम्हारा आपस में स्वस्वामी भाव संबंध, आश्रय आश्रय भाव संबंध, इसका ज्ञान कैसे होगा। तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है, का अर्थ है संबंध ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कैसे प्रत्यक्ष किसको होगा संबंध का ग्रहण ज्ञान, जो ज्ञाता आत्मा है स्वयं तुम उसे ही वही संबंध का भी गृहीता है, संबंध का भी ज्ञाता है, या संबंध का ज्ञाता कोई दूसरा है, अविद्या और अविद्यावान आत्मा के संबंध का ज्ञाता कोई आत्मा से अलग है, ज्ञाता आत्मा से। यदि ये कहो कि उसी आत्मा को जो अविद्या को अनुमान से जान रहा है उसी को अविद्या का संबंध भी आत्मा के साथ ज्ञात हो रहा है, वही संबंध का भी गृहीता है, तो ये संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं तव ज्ञातुहु गे भूतया अविद्यया तत्काले संबंधो गृहीतुं शक्यते। तुम तो ज्ञाता हो स्वयं, तो ज्ञाता का गेयभूत अनुमान से गेयभूत जो अविद्या है उसके साथ तत्काले यानि अनुमान काले अनुमान से अविद्या को जान रहा है जिस समय, उसी समय संबंध ग्रहण संभव नहीं है स्वयं को। इसलिए मानना पड़ेगा कि अविद्या का संबंध ग्रहण करता कोई अलग है, तो उस पक्ष में ये दोष बताया जा रहा है अनवस्था नामक। अविद्यायाः यानि पहले हेतु बताया जा रहा है कि अविद्या के अनुमान काल में अविद्या का संबंध ग्रहण उसी से क्यों नहीं होगा जिसमें अविद्या का अनुमान किया जा रहा है, वही गृहीता क्यों नहीं होगा। इसमें हेतु बताया जा रहा है कि अविद्यायाः विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्। अविद्या तो विषय रूप से ही यानी दृश्य रूप से ही अविद्या के ज्ञाता में वो उपयोगी होती है। अविद्या का जो ज्ञाता है वह अविद्या को अपने दृश्य के रूप में ही जान करके अविद्या का ज्ञाता बनता है। अविद्या का ज्ञाता बनने के लिए मैं अविद्या का आश्रय हूँ ये मानने ये जानने की जरूरत नहीं है। आश्रयत्व संबंध जानने के लिए जानने की जरूरत अविद्या के ज्ञाता को नहीं है। तो मानना होगा कि अविद्या का जो ज्ञाता है वही अविद्या के संबंध का भी ज्ञाता नहीं है, दूसरा है आत्मा के साथ अविद्या के संबंध का ज्ञाता। तो उस पक्ष में अनवस्था नामक दोष बताया जा रहा है कि न च ज्ञातुः अविद्यायाः स संबंधस्य यो गृहीता ज्ञानञ्च अन्यत् तद विषयम् संभवति अनवस्था प्राप्ते। तो कहते हैं ज्ञातुः अविद्यायाः च संबंधस्य यो गृहीता, तो ज्ञाता तथा अविद्या इन दोनों के संबंध का, यानी ज्ञाता यानी अविद्या का ज्ञाता और अविद्या का जो आपस में आश्रय आश्रय भाव संबंध है, अविद्या आश्रित है और ज्ञाता आश्रय है, इस रूप से अविद्या के ज्ञाता के साथ अविद्या के संबंध को जानने वाला जो अविद्या ज्ञाता से जिस ज्ञाता के साथ अविद्या का संबंध बताया जा रहा है उससे अन्य है यो गृहीता, वह यदि अन्य है, दूसरा है, अन्य का अध्यार कर लेना, ओ यो गृहीता स अन्य न संभवति ऐसा लगा देना, न च का अन्वय संभवति के साथ, यो ज्ञाता स न संभवति यह शब्द के द्वारा अध्यार किया जाएगा ना स का, क्योंकि यह तदोर नित्य संबंध होता है, यत शब्द का जहाँ प्रयोग हो तत् शब्द का न भी हो तो अध्यार किया जाता है, इसलिए यह अर्थ निकलेगा कि ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता, ज्ञाता और अविद्या के संबंध का ग्रहण करता जो है स न च संभवति वह संभव नहीं है, यानी अन्य न संभवति ऐसा लगा, वो स्वयं तो ग्रहण नहीं कर पाएगा, जो अविद्या का ज्ञाता है वही अविद्या का अपने साथ आश्रय आश्रय भाव संबंध गृहित नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञेय का और ज्ञाता का आपस में ऐसा तादात्म्य संबंध आश्रय आश्रय भाव संबंध नहीं होता। घट का ज्ञाता घट मेरे में है ऐसा नहीं समझता, आश्रय आश्रय भाव संबंध वो नहीं बनता, ऐसे अविद्या के ज्ञाता का, तो ये पहला वाला विकल्प दूर हुआ, तो मानना पड़ेगा कि अविद्या के ज्ञाता का अविद्या के साथ संबंध जानने वाला कोई अविद्या के ज्ञाता से अलग है संबंध का गृहीता, वह अलग गृहीता संभव नहीं है, ये कह रहे हैं कि ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता स न च अन्यः संभवति ऐसा लगाना, वो दूसरा संभव नहीं है, क्यों अनवस्था प्राप्त है, अनवस्था की प्राप्ति होने से, और बीच में ज्ञानम को भी लगा देना, और अविद्या और ज्ञाता का जो संबंध है उस संबंध विषयक ज्ञान तद विषयम ज्ञानंच अन्यत न संभवति, यानी ज्ञाता भी अलग और अलग ज्ञान भी, अविद्या तथा अविद्या के ज्ञाता के संबंध विषयक, तत् शब्द से लेना ज्ञाता और अविद्या का संबंध, उस ज्ञाता और अविद्या के संबंध विषयक अन्य ज्ञान भी संभव नहीं है, क्यों, तो अनवस्था प्राप्ते, अनवस्था की प्राप्ति होगी, ये पंचमी अंत हेतु है, न संभव इस प्रतिज्ञा में सिद्धांति कह रहे दूसरा ज्ञाता संभव नहीं है, यदि दूसरा ज्ञाता मानते हैं तो अनवस्था दोष आएगा, कैसे अनवस्था दोष आता है दूसरा ज्ञाता मानने पर, इसे ही स्पष्ट किया जा रहा है यदि इत्यादि से, हेतु का उत्पादन कर रहे हैं यदि ज्ञाता अपि गेय संबंधो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्पे स्यात्। यदि ज्ञाता को भी गेय के संबंध का ज्ञान हो रहा है तब तो गेयो अन्यो ज्ञाता कल्पे स्यात्, एक दूसरे ज्ञाता की कल्पना करनी पड़ेगी, और फिर तस्य अपि अन्य, तो वो भी ज्ञाता होने से गेय का संबंध जान रहा है तो उसके साथ भी गेय के संबंध को जानने वाला वो स्वयं नहीं होगा, उसके गेय के साथ संबंध बताने वाला कोई ना कोई जानने वाला दूसरा ज्ञाता की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसे उसके भी गेय के साथ उसका संबंध जानने वाला कोई तीसरा ज्ञाता, तो अनवस्था दोष आएगा। तो ये कह रहे हैं यदि ज्ञाता अपि गेय संबंधो ज्ञाये तो ज्ञाता गेय के साथ संबंध को अपने जानेगा तब तो जानने वाला कोई दूसरा ज्ञाता की कल्पना करनी पड़ेगी, और तस्य अपि अन्य, तो उसके भी ज्ञाता गेय के साथ संबंध का ज्ञाता अन्य की कल्पना करनी पड़ेगी, तो तस्य अपि अन्य इति अनवस्था अपरिहार्या, अनवस्था दोष प्राप्त होगा। यदि पुनः अविद्या गेया अन्यत्वा गेयम् गेयम् एव वा गे हाँ, ये दो विकल्प कर रहे हैं अविद्या के विषय में दो विकल्प किए जा रहे हैं। यदि पुनः अविद्या गेया अन्यद्वा का मतलब अविद्या को गेय मानते हो या गेय से अन्य मानते हो, ये पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछ रहे हैं। एक तो ये अन्य ज्ञाता की कल्पना करनी पड़ेगी तो अनवस्था दोष आएगा, उससे वो परिहार कर दिया कि अविद्या तथा अविद्या के साथ अविद्या के ज्ञाता के संबंध को जानने वाला सिद्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे अनुमेय नहीं कहा जा सकता। ये दिखाना चाह रहा है कि वो प्रत्यक्ष है, कौन अविद्या और अविद्या, मैं अविद्वान हूँ और मेरे में सुखित्व दुखित्व है, ये साक्षी प्रत्यक्ष है, अनुमेय नहीं है, ये सिद्धांती बताना चाह रहे हैं। और यदि प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है, यानी अध्यास तो सिद्धांत अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने प्रत्यक्ष बताया है ना, अहम इदम मम इदम, ये नैसर्गिक व्यवहार प्रत्यक्ष है करके ये बताया, अयम शब्द का प्रयोग करके उसे प्रत्यक्ष कहा, सर्वलोक प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का मतलब अनुभव सिद्ध है, युक्ति से तो सिद्ध ही नहीं होता, अनुमान तो युक्ति है, और पूर्व पक्षी युक्ति से यानी वहां जाकर के फंस गया ना, दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य में दिखा करके, वो दृष्टांत में तो गाय और गाय का मालिक प्रत्यक्ष है इसलिए संबंध प्रत्यक्ष है, और यहाँ आत्मा और अविद्या प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए उनका संबंध प्रत्यक्ष नहीं है, ये कह करके वहाँ फंस गया है। और ये दिखाना चाहते हैं कि युक्ति से तो ये अविद्या और आत्मा का संबंध सिद्ध ही नहीं होता विचार से, इसलिए वो है तो अयथार्थ अनुभव से सिद्ध है। यदि तुम्हारे में है, स्वीकार किया कि मेरे में अविद्या है, इसके उसका परिहार करना है तुम्हारे में है, तो फिर तुम्हारे अनुभव से सिद्ध है। हाँ, तो वो कह रहा है कि अविद्या मेरे में है लेकिन मैं प्रत्यक्ष नहीं जान रहा हूँ, तो कहते हैं प्रत्येक अविद्या मेरे में है ये प्रत्यक्ष ही है लेकिन अयथार्थ प्रत्यक्ष है, अयथार्थ अनुभव है, अनुमान नहीं है, वो अयथार्थ अप्रोक्ष है, यानी भ्रांति रूप अप्रोक्ष है, अनुभव है। और उस अयथार्थ अनुभव से अविद्या का आश्रय मैं हूँ ये सिद्ध है, ये दिखाना है। इसलिए वो तो कुछ न कुछ अपना ये करते जा रहे हैं। तो यदि पुनः अविद्या ज्ञेया इत्यादि से और दो विकल्प करके आगे चल करके यही पूर्व पक्ष के मुख से ही बुलवाएंगे कि वो प्रत्यक्ष है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।